A jeszcze te aplikacje. I w niej pewnie jest więcej okazji. No i z darmową dostawą do sklepu. Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 7 listopada, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Po południu Sejm zdecyduje, co dalej z immunitetem Zbigniewa Ziobry. Saperzy usuwają niewybuchy na osiedlu Piastów we Wrześni. Mieszkańcy wrócą do domów po 14. Kłamczuszek w rękach policji. Mężczyznę podejrzano morderstwo. Wpadł po 26 latach. Są dwa zawiadomienia do prokuratury w sprawie działki pod Centralny Port Komunikacyjny. Minister rolnictwa Stefan Krajewski poinformował, że jedno dotyczy byłego wiceministra rolnictwa Rafała Romanowskiego. Chodzi o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Drugie zawiadomienie dotyczy władz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, które miały blokować przekazanie działek pod CPK. Późnym popołudniem Sejm zdecyduje, czy uchyli immunitet Zbigniewowi Ziobrze. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów, w tym utworzenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz defraudowania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Czy Zbigniew Ziobro pojawi się w Sejmie? O to pytamy naszą reporterkę Małgorzatę Naukowicz. Wszystko wskazuje, że Zbigniewa Ziobro w Sejmie dziś nie będzie, bo były minister sprawiedliwości jest w Budapeszcie i wszystko wskazuje na to, że tam pozostanie. Tak mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik. Przebywa w Budapeszcie, ponieważ miał informację, że szykowana jest jakaś prowokacja w Polsce. To są jego źródła, więc trudno mi się do tego odnosić. Nieobecny, nieusprawiedliwiony, mówi wiceszef Komisji Regulaminowej Łukasz Osmalak z Polski 2050. Poseł powiedział, że żaden dokument informujący o nieobecności Zbigniewa Ziobro do komisji nie wpłynął. Tak naprawdę nie ma żadnej komunikacji między panem ministrem a komisją. Sugeruje tylko i wyłącznie to, że może dochodzić do jakichś uników ze strony pana Ziobry. Komisja Regulaminowa rekomenduje Sejmowi odebranie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze we wszystkich 26 zarzutach prokuratorskich. Zgadza się też na jego zatrzymanie i aresztowanie. O czym mówiła Małgorzata Naukowicz. Opustoszałe ulice, zamknięte bramy, cisza przerywana odgłosami służb ratunkowych. Tak dziś wygląda część osiedla Piastów we Wrześni. Ponad 400 mieszkańców musiało opuścić swoje domy ze względu na amunicję z czasów II wojny światowej, odkrytą w czasie remontu pobliskiej szkoły. Niewybuchy usuwają saperze. Do godziny 9 na kilku ostatnich mieszkańców czekał autobus, który zawiózł ich do ośrodka kultury. Inni przeczekują saperską operację urodzin. Do skorzystania z transportu zbiorowego zmuszona była wraz z dziećmi pani Jula, uciekinierka z Ukrainy. Na początku wojny ja wyewakuowałam. Już mojego domu nie ma i nie ma moich rodziców. Między blokami zagubił się starszy mieszkaniec Wrześni, któremu ewakuacja przypomniała dramatyczne wydarzenia z dzieciństwa. Około godziny 9.30 na miejscu pojawił się patrol saperski. Usuwanie amunicji ma potrwać do godziny 14 z Wrześni. Grzegorz Ługawiak, Radio Poznań. Poszukiwany od 26 lat kłamczuszek w rękach policji Robert S., ścigany od 1999 roku za zlecenie i pomoc w zabójstwie jednego z członków łódzkiej ośmiornicy, wpadł na Podhalu. Robert S., pseudonim Kłamczuszek, po latach ukrywania się za granicą wrócił do Polski, mówi rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło. Krakowscy poszukiwacze dostali informację o tym, że ten mężczyzna jest w powiecie tatrzańskim dosłownie kilka dni temu. Wytropili jego adres i doszło do zatrzymania. Robert S. miał zabić Tomasza R., znanego w półświatku jako Ryba. Teraz grozi mu dożywocie. Kierownictwo Luwru wywiązało się ze swojej misji, deklaruje dyrekcja paryskiego muzeum po kontrowersjach związanych ze spektakularnym włamaniem z połowy października. Francuski Trybunał Obrachunkowy opublikował raport zarzucając poważne zaniedbania w zarządzaniu bezpieczeństwem Luwru. Z muzeum skradziono klejnoty z kolekcji cesarskiej warte niemal 90 milionów euro. Trybunał jest zbyt surowy w swojej ocenie, oświadczyła dyrektorka Luwru. W swojej pierwszej medialnej wypowiedzi od czasu włamania Laurence Descartes podkreśliła, że odkąd stoi na czele muzeum, nie lekceważyła kwestii związanych z ochroną eksponatów. Francuski Trybunał Obrachunkowy twierdzi jednak inaczej. Muzeum stawiało na działania na rzecz atrakcyjności i widoczności kosztem utrzymania i renowacji budynku oraz modernizacji technicznej, w tym systemów bezpieczeństwa i ochrony. Oświadczył prezes Trybunału Pierre Moscovici. Eksperci wyliczyli, że w ciągu ostatnich 6 lat Louvre wydał 2 razy więcej pieniędzy, ponad 160 milionów euro, na zakup dzieł i wystawy niż na prace modernizacyjne. Stefan Folzer, Polskie Radio. Kwiaty dla Marii. Pod takim hasłem Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie świętuje 158. rocznicę urodzin noblistki. Dyrektorka muzeum Beata Gołębiowska mówi, że od dziś do niedzieli będą się odbywać spotkania, warsztaty rodzinne i tematyczne spacery po wystawie.

Sponsorem audycji jest Hyundai, producent modelu IONIQ 9. Aktywna redukcja hałasu i wyższa jakość audio. Doświadczaj niezwykłej ciszy i nagłośnienia w Hyundai IONIQ 9. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła! To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę Hepa Slimin! Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę! Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin! Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka! Świętuj z nami 130 lat Skody. Na przykład Skoda Kamiq Edition 130 w leasingu dla firm już od 564 zł netto miesięcznie. Sprawdź te i inne oferty w salonach Skody. Skoda. W MediaMarkt wybór the best. Znajdę tu wszystko, czego chcę. Wbijaj na Black Weeks. Zgarnij 60 zł za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Obowiązują wykluczenia. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tę audycję również realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Chciałoby się powiedzieć, jesteśmy właśnie w samo południe. Spotykamy się o tej porze, ale to już 11 minut po 12. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Zapraszam więc Ryszard Jaźwiński, a dzisiaj spotkania z wieloma gośćmi, jak zwykle w piątki o tej porze. Na pewno zauważymy premierę tego tygodnia. Nowy film Wojciecha Smarzowskiego, Dom zły. Oddamy głos reżyserowi, ale też odtwórczyni głównej roli w tym filmie, trudnej bez wątpienia roli, Agacie Turkot. Spotkamy się z Markiem Szymańskim, autorem książki Samotność Janosika, no to już wszyscy się chyba domyślają, że chodzi o biografię Marka Perepeczki, o tym aktorze z autorem książki. Na pewno dzisiaj porozmawiamy, a Jowita Budnik zapowie film, który jest jeszcze w produkcji. Tak się składa, że Maciej Sobieszczański już niedługo w kinach pokaże nam swój film Brat, premiera oficjalna 5 grudnia, a ten reżyser ma już właściwie prawie gotowy kolejny film, właśnie między innymi z Jowitą Budnik w głównej roli. Bardzo, bardzo dziwna, wręcz trudna do uwierzenia historia, ale prawdziwa. Tytuł filmu Przez ścianę. To przed nami, a już ze mną w studiu goście. Piękna reprezentacja festiwalu, który właśnie trwa w Warszawie. 10. to już jubileuszowa edycja Ukraina Festiwalu Filmowego. Piękna reprezentacja, bo aż 4 osoby, zaczną od gospodyni. Beata Bierońska-Lach, dyrektorka festiwalu. Dzień dobry. Dzień dobry. Bądź też, Beato, gospodynią tutaj dzisiaj wraz ze mną. Jest Oksana... Ja najbardziej. Dziękuję. Jest Oksana Czerkaszyna. Witamy w Trójce. Dzień dobry. Aktorka, jurorka, no i właściwie to grono jeszcze dwoje jurorów tutaj uzupełnia. Joanna Rożen-Wojciechowska, witamy. Dzień dobry. Jurorka w dokumencie. Ale też dyrektorka oczywiście Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy. Oksana Czerkaszyna jest jurorką w konkursie fabularnym. Tak. No i również reprezentacja jeszcze jednego konkursu w osobie Łukasza Karwowskiego, reżysera. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry. To z kolei krótki metraż, tak? Tak jest. Także państwo wszyscy tutaj, tak jak siedzą, oglądają właściwie wszystkie możliwe filmy na tym festiwalu, bo razem tu już prawie mamy festiwal w pigułce. Jak do tej pory nastroje, wrażenia? No bo jesteśmy, wczoraj mówiłem w Trójce, też miałem gościa w związku z festiwalem. Mówiłem o tym, że w czwartek to była właśnie taka połowa festiwalu, ale byliśmy tuż przed połową, bo zwykle wszystko dzieje się wieczorem. Tak, no to dzisiaj... jeszcze piątek, sobota, cały weekend przed nami, jeszcze poniedziałek. Tak, do poniedziałku jesteśmy. Dzisiaj jest piąty dzień festiwalu. Dni praktycznie mijają tak szybko, zupełnie się tego nie spodziewałam, że tak będzie szybko mijał czas, ale fantastyczny jest festiwal. My przenieśliśmy termin festiwalu na początek listopada i trochę martwiłam się, że to jest tak między Dniem Zmarłych a 11 listopada i że to może nie być korzystny czas dla widowni, ale jest fantastycznie. Okazuje się, że się sprawdziło, tak? Tak, termin jest bardzo dobry. Mamy wyprzedane seanse, mamy wspaniałych gości, fantastyczne rozmowy po filmie, bardzo wzruszające. Atmosfera festiwalu jest znakomita. Ja może jako dyrektorka to oczywiście tak mówię i reklamuję, ale... ja myślę, że lepiej właśnie zaproszeni goście, w tym wypadku jurorzy, lepiej jak się odniosą do filmów, które państwo oglądają właśnie w ramach swoich konkursów, bo jurorów jest oczywiście, ta grupa jurorska jest troszkę większa. Filmy dokumentalne w tym roku stanowią bardzo wysoki poziom, światowy można powiedzieć. Są filmy, które są kandydatami do Oscara, są filmy, które są pokazywane na europejskich festiwalach filmowych i są filmy, które są kooprodukcjami ukraińskimi z innymi krajami europejskimi, więc tak z perspektywy chociażby finansowania tego kina ukraińskiego teraz mamy wielką zmianę, bo akurat jest ten rok, kiedy żniwo zbierają ci, którzy otrzymali wsparcie finansowe od wszelakich funduszy międzynarodowych. Wcześniej. W okresie po 23 roku, czyli powiedzmy te filmy były realizowane w 24 roku i mają premierę teraz. No i warto też może przy tej okazji zauważyć, że w ostatnich latach mamy dużo tych koprodukcji z Polską. Są też filmy koprodukowane z Polską, więc na sali filmy oglądają twórcy, którzy są z różnych krajów i publiczność, która jest z różnych krajów, więc jest to takie super między podziałami, między granicami przeżycie kulturalne, bardzo emocjonalne, dlatego że filmy, jak państwo domyślają się, dotyczą przede wszystkim wolności Ukrainy. I tu chciałam zwrócić uwagę, że nie mówię o tym, że filmy są o wojnie, tylko że filmy są o wolności. Mówię tak dlatego... To jest, rozumiem, bardzo istotne rozróżnienie. To jest portret... I postawienie właściwie, znaczy podkreślenie pewnej treści. To jest podkreślenie pewnej treści, bo jesteśmy w czasie strasznej wojny, która tam się dzieje i w takim czasie olbrzymiej potrzeby wsparcia emocjonalnego dla wszystkich. Tych, którzy tam są, tych, którzy są tu w Polsce oraz tych, którzy gdzieś kibicują tej wojnie na świecie i starają się działać, chociaż zmęczenie wojną jest olbrzymie. No, to może zabrzmiało troszeczkę nie najlepiej. To stwierdzenie kibicują wojnie, obserwują ją po prostu. A tak, przepraszam, oczywiście. Wiemy o co lapsus chodzi. Lapsus słowny. Kibicują wsparciu dla Ukrainy. Jasne. No i te filmy powodują tak duże emocje, że i jest śmiech na sali, bo poczucie dowcip ukraiński jest fantastyczny i chyba my Polacy go doskonale rozumiemy, nie wiem jak na Zachodzie. I są emocje wspólnego przeżywania i honoru dla bohaterów. I to wszystko ja obserwuję jako jurorka, mogąc mieć taki szeroki ogląd sytuacji. Przede mną jeszcze 5 filmów, jeżeli chodzi o to doświadczenie intelektualne, no to jest właśnie taka edukacja. Stawianie sobie pytań poprzez otrzymywanie pewnej wiedzy, której się nie ma z newsów, której się nie ma nawet z rolek w internecie. Film dokumentalny to jest długa, skomplikowana artystycznie wypowiedź, powiedzmy 90-minutowa. Która pozwala wyjść z tego kina z bardzo dużą materią do przemyśleń później i do wyrobienia sobie swojego własnego zdania. No tak, i oczywiście też przeżycia emocji. Tutaj oczywiście mówimy o tych pełnometrażowych, dłuższych filmach dokumentalnych. Za chwilę o krótkim metrażu, ale może wcześniej o fabułach, bo tutaj już pani Anna stwierdziła między innymi o tym, że filmy wywołują różne emocje, tak jest na pewno z fabułami, tym bardziej, że też mamy do czynienia z różnymi gatunkami, prawda? To prawda, ale ja bym chciała jeszcze powiedzieć ze swojej perspektywy o wspólnototwórczej funkcji tego festiwalu, że dla mnie to nie jest tylko i wyłącznie sposób oglądania kina i oczywiście, że cieszę, że jestem w jury, ale dla mnie to jest tworzenie przez Beatę i komandę festiwalu przez wiele lat jakiejś wspólnoty i ja to mocno odczuwam przez ostatnie 4 lata, bo staram się po 22 roku, kiedy mój film po raz pierwszy trafił do festiwalu, do programu tylko festiwalu. Dodam, że pani od dawna łączy tutaj właściwie te dwie kinematografie, bo nie tylko przecież występuje pani w filmach ukraińskich, ale również w wielu znanych bardzo filmach polskich już zdążyła pani wystąpić. To prawda, ale w 2022 roku po raz pierwszy brałam udział w festiwalu Ukraina, festiwal filmowy i od tego czasu prostu staram się co roku bywać, bo naprawdę mi się wydaje, że najważniejsze, co może stworzyć festiwal, to właśnie wspólnotę, ludzie, którzy mogą przez jakiś czas być blisko, dzielić wspólne wrażenia, właśnie to, co mówiła Beata na początku, gadać się o filmach, spotykać się, nie wiem, dzielić się wrażeniami, może z czymś się nie zgadzać, a może odwrotnie, komuś się nie podoba, albo dla kogoś to jest za mocne filmy, ale ponieważ istnieje przestrzeń, zwłaszcza dla Ukraińców i Polaków w tych czasach, żeby mieć coś wspólnego razem i tym wspólnym są sztuka filmu, dla mnie to jest chyba najważniejsze i zawsze czuję się z tym dobrze i tutaj zgadzam się z Beatą, że naprawdę jest bardzo dobrze na tym festiwalu, zwłaszcza w tych rozmowach, spotkaniach i takich też prywatnych spotkaniach przed lub po filmach. Mhm. Wiemy już, że świetne dokumenty, wracam do konkursu filmów fabularnych, właśnie jak jest w tym roku z fabułą. Ja oczywiście zastrzegam, ja wiem, że państwo nie mogą tutaj o wszystkim jeszcze powiedzieć, bo to za wcześnie jeszcze oglądacie, będziecie jeszcze oglądać filmy, no i oczywiście werdykty pewnie dopiero w sobotę. Ja bym powiedziała tak, że dla mnie też przede mną jeszcze kilka filmów, ale dla mnie na dzień dzisiejszy najważniejszym jest to, że właśnie gatunkowo program jest bardzo fajnie złożony, czyli to nie jest jakby na przykład tylko dramaty albo filmy wojenne, czyli tak dużo jest różnych gatunków, które mogą się bawić, które oczywiście mogą opowiadać o rzeczach trudnych i o rzeczach, o których ja na przykład jeszcze nie wiem, jak trzeba mówić, ale bardzo jestem wdzięczna twórcom, które jednak starają się coś powiedzieć w tym kierunku, jeżeli mówimy o wojnie. A na przykład to mogą być, no ale znów powtórzę, jeszcze przede mną jest kilka filmów i czekam niecierpliwie i właśnie też czekam niecierpliwie na to, żeby mieć ten taką pełną kartynę, czyli obraz, wizerunek tego, jak teraz wygląda kino ukraińskie lub ukraińsko-polskie. No i właśnie za moment przejdziemy do krótkiego metraża, ale zanim to zrobimy, to proszę jeszcze powiedzieć, no, zobaczymy panią jurorkę także na dużym ekranie, ale w krótkim metrażu. Tak, tak, to prawda. W tym roku film Damiana Kosowskiego Ludzie i Rzeczy bierze udział w konkursie filmów krótkometrażowych. Niezmiernie temu się cieszę, bo bardzo doceniam współpracę z Damianem. Uważam, że jest wspaniałym reżyserem i niezwykłym człowiekiem. To jest film o przeżywaniu utraty i mi się wydaje, że ten temat jest teraz bardzo bliski nie tylko dla mnie personalnie, ale dla milionów ludzi, ponieważ mi się wydaje, że nie zostało teraz w Ukrainie takiej osoby, która by nie przeżyła utraty kogoś w wojsku. Więc mi się wydaje, że Damian zmierzył się z tym tematem bardzo, powiedzmy, delikatnie i etycznie, ale też nie chcę za dużo nachwalać, bo też jest przede mną Łukasz, który jest... Który będzie oceniał między innymi ten film. Który będzie to oceniał, więc nie chcę na niego wpływać swoimi wrażeniami o filmie. Ja myślę, że Łukasz Karwowski jest odporny na takie rzeczy, jako już twórca wielu filmów, także filmu zrealizowanego właśnie w Ukrainie, który zresztą dzisiaj także pokażesz na festiwalu wieczorem o 18:00 chyba, jeśli dobrze pamiętam. Tak, tak, dokładnie. Jest projekcja filmu Dwie siostry. Ja właśnie ogólnie nie jestem odporny specjalnie, jeśli chodzi o Ukrainę, bo ja mam bardzo dużo emocji i takiej wrażliwości z tego względu, że no wiadomo, wszystkich nas to dotknęło, ale już minęło kilka lat, ale nam się udało pojechać tam bardzo szybko i wcześnie, kiedy jeszcze te wojska rosyjskie były dosyć blisko i kręcić ten nasz film też no, ze wspaniałymi aktorami z Ukrainy i wspaniałymi realizatorami, z którymi do tej pory mamy bardzo bliskie relacje. Na przykład Marina Koszkina przyjeżdża też, bo ma film też inny i, no, i ze wszystkimi tymi ludźmi mam bardzo bliskie relacje, czyli właśnie z Mariną, czy z Saszą Rudiańskim, czy z producentami. I to było takie braterstwo krwi, jak myśmy to kręcili. I rzeczywiście muszę powiedzieć, że te emocje nie opadły, chociaż już minęło dużo czasu. I wydaje mi się, że to, co w tej chwili, to, co się dzieje, no bo jednak to powszednieje, prawda, bo to już któryś rok, że właśnie trzeba pamiętać, żeby tak się nie działo. Że to jest niezwykle ważne, żebyśmy stali razem z Ukrainą w takim braterstwie, żebyśmy nie słabli w tym wsparciu, ten mój film jest właśnie o takim braterstwie Polski i Ukrainy. Te dwie siostry to jest Polska i Ukraina. No mnie to bardzo dotyka wszystko emocjonalnie i właśnie jak oglądam te krótkie metraże, które... Ja w ogóle bardzo dawno, wiele lat nie oglądałem filmów krótkometrażowych, żadnych, ponieważ nie ma takiego miejsca, gdzie się ogląda te filmy po prostu. No właściwie tylko festiwale stwarzają taką szansę. Tak, znaczy ja w szkole filmowej w Łodzi oglądałem bardzo dużo kolegów, są egzaminy, one są bardzo takim ważnym momentem w szkole w Łodzi, gdzie wszyscy oglądają filmy nawzajem. Wtedy rzeczywiście setki tych filmów przez te kilka lat studiów obejrzałem, ale potem właściwie chyba nie. Także jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo to są bardzo mądre filmy, bardzo wzruszające. Jest pełne kino i widownia reaguje bardzo tak emocjonalnie, ale też nieoczekiwanie. Także dla mnie jest to bardzo ciekawe przeżycie. Z wielką jakby uwagą i zainteresowaniem oglądam te filmy. I jestem bardzo poruszony właśnie, bo twórcy potrafią w sposób taki bardzo nieoczywisty. No one są głównie o tym, co się dzieje w Ukrainie w tej chwili, ale w sposób bardzo nieoczywisty twórcy dotykają tego i zaskakujący i taki skromny, tak? To mi się bardzo podoba, że właśnie w taki skromny sposób. Także dla mnie, no tak się zgodziłem, bo mieszkam tu blisko i wszystko można łatwo zrobić i chętnie i mam też film swój i dzisiaj, także, ale jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, że to nie jest takie przeżycie, że po prostu się ogląda jakieś filmy, tylko to jest bardzo emocjonalne dla mnie. To właściwie tak jak słyszę, wszyscy państwo to potwierdzają. Wszystkie konkursy przynoszą tego rodzaju emocje i rozumiem, że wszystkie naprawdę mają wysoki poziom w tym roku. Tak, ale jeszcze dokończę, że właśnie ja na przykład jestem dosyć takim twardym człowiekiem, a tam nawet jakieś mi łzy lecą na tych filmach, co jest dla mnie dosyć dziwne. Także bo ja jestem takim bardziej raczej właśnie z tych twardszych i takich trochę może zamkniętych osób, więc jestem zaskoczony, tak. Jest to zaskakujące dla mnie pozytywnie, bardzo pozytywnie. Silna reakcja. Tak, silna reakcja, bardzo wzruszające rzeczy i także bardzo dziękuję, że tu jestem i nie spodziewałem się tego i bardzo, bardzo się cieszę, że tak jest. Beato, to ja ciebie jeszcze poproszę, bo pięknie zaczęłaś naszą rozmowę dzisiaj, to jeszcze szybciutko o zapowiedzi najważniejszych wydarzeń dziś, jutro, bo o, tak. Oczywiście od razu powiedzmy, że w poniedziałek będzie można zobaczyć najważniejsze filmy festiwalu, tak. Czyli konkursowe laureatów. Filmy można oglądać do niedzieli, natomiast w poniedziałek będziemy znać już werdykt jury na gali zamknięcia, czyli w kinie Iluzjon o godzinie 19:00, w niedzielę będzie ogłoszony werdykt. I w poniedziałek chcemy pokazać wszystkie nagrodzone filmy na festiwalu. Ja przyznam się, że przed chwileczką to, co mówiliście, jak jurorzy, to, co mówiliście o festiwalu, o filmach, no nie ukrywam, że bardzo mnie wzruszyło. To naprawdę, nie chcę powiedzieć, że zrobiłam wspaniały dobór jurorów, ale przede wszystkim, że ten festiwal ma sens. To też, tak, tak. Znaczy, jeżeli mogę, bardzo mi zależało, żeby jurorzy znali kontekst ukraiński, żeby wiedzieli, żeby nie oglądali tych filmów od oderwania się od... Znaczy nie chcę powiedzieć, że oglądają pod kątem, że w Ukrainie jest wojna i trzeba te filmy inaczej oceniać. Nie o to chodzi. Tylko ta sytuacja jest dość skomplikowana. Ta wojna toczy się w Ukrainie, ale też wojna hybrydowa toczy się w Polsce i wiem, że wy macie inną świadomość i macie świadomość tego, co się dzieje i to, że też jest dezinformacja i to, że jest duży hejt na Ukrainę i też my jako festiwal mierzymy się z tym, ale na festiwalu tego absolutnie nie czuć. Także... I co ważne, powiedz Beata, praktycznie naprawdę trudno się dostać już na niektóre seanse. Tak, tak. Festiwalu. Ja naprawdę nie spodziewałam się, że będę dostawać prywatne informacje. Hej, uda się mnie wcisnąć na seans taki, czy rzeczywiście chociaż jedno miejsce, a mogę siedzieć na schodach, więc no jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczona. A przed nami rzeczywiście znakomity weekend i znakomite filmy do obejrzenia, więc dzisiaj... To już bardzo szybko, bo czas naszej rozmowy dobiega. Szybciutko. Końca, ale szybciutko. Rozumiem, że wszystko oczywiście znajdziemy w programie. Szybciutko. Dzisiaj, Jeśli chodzi o konkursy, to może nie będę do końca zapowiadać, bo jeszcze jest przed wami, nie będę reklamować filmów, ale warto przychodzić na te filmy. Film dokumentalny Mój drogi Teo i film Alisy Kowalenki, więc to jest wspaniała reżyserka, która przyjeżdża na festiwal ze swoim synem. Dlaczego mówię, że to jest ważne? Dlatego, że to jest film właśnie o jej synku. Ona w 2022 roku postanowiła, że jeżeli będzie wojna, to ona wstąpi do armii, ona wstąpi do wojska i to zrobiła, zostawiając w domu swojego 5-letniego syna. I ona pisze listy już do syna jako do dorosłego. Bardzo wzruszająca opowieść. Oprócz filmów konkursowych chciałam państwa zaprosić na wieczory horroru, bo to jest ciekawe, że w Ukrainie kręci nawet się... właśnie tego rodzaju kino gatunkowe na festiwalu jest. Uciekamy od rzeczywistości i tutaj walczymy na przykład z radzieckimi żołnierzami, z radzieckim zombie, na przykład w filmie Obiekt Kachowski. Czy film Morena. Także zapraszam na wieczory horroru. Będziemy powtarzać w niedzielę o godzinie 12 film Jesteś Wszechświatem. To jest film, który jest... Na specjalne życzenie publiczności. Tak, zrobiliśmy dodatkowy seans, dlatego chciałabym go zapowiedzieć. Film robi furorę i wszystkie seanse mieliśmy wyprzedane, więc jeżeli ktoś nie zdążył, to zapraszam w niedzielę o godzinie 12. Beato, tutaj musimy postawić kropkę. Wszelkie informacje na stronie festiwalu Ukraina Festiwal Filmowy i tam też pełny program. Jeszcze naprawdę dużo się dzieje, cały weekend i poniedziałek. Dziękuję państwu bardzo za spotkanie, bardzo miło się rozmawiało i zapraszamy. Dziękujemy, zapraszam na festiwal. Dyrektorka festiwalu Beata Bierońska-Lach była z nami, ale też trójka jurorów, Oksana Czerkaszyna, Joanna Rożen-Wojciechowska i Łukasz Karpowski. Dziękuję bardzo. A tymczasem pomyślmy już o tym, co czeka nas w polskim kinie w przyszłym roku, bo to zapowiedź premiery przyszłorocznej. Tak jak wspominałem, 5 grudnia zobaczymy nowy film Macieja Sobieszczańskiego, Brata. W przyszłym roku jego kolejny film. Myślę, że znając twórczość tego reżysera, bardzo również interesujący, zatytułowany Przez ścianę. I to jest absolutnie niezwykła historia, o której za chwilę nam opowiem Jawita Budnik. Historia prawdziwa. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Jednym z kolejnych nowych filmów z twoim udziałem myślę, że o bardzo specyficznym temacie, z bardzo specyficzną historią jest film Macieja Sobieszczańskiego Przez ścianę. Może zacznijmy od tej tytułowej ściany, bo no, chyba czegoś takiego w kinie polskim, a może w ogóle nie było. To jest film, który opowiada prawdziwą historię. Historię, która się wydarzyła, która miała miejsce. Jest piękną historią. Kiedyś słyszałam reportaż radiowy na ten temat, najprawdopodobniej w Trójce, bo gdzieś indziej mogłabym słyszeć. I to jest opowieść o parze ludzi, która zakochała się w sobie, nigdy się nie widząc, nigdy się nie słysząc, będąc zamkniętymi w więzieniu przez tę właśnie tytułową ścianę. No to jak to w ogóle możliwe? Jak można się zakochać, nie widząc się, nie słysząc? No jak się okazuje, można, bo para nie dość, że w sobie się zakochała, to jeszcze potem, jak już wyszli z tego więzienia, bo szczęśliwie udało im się przeżyć i przetrwać, to, no to się pobrali i byli ze sobą do końca życia, więc to była miłość, która się narodziła w bardzo trudnych warunkach, ale jak się okazało, była wspaniałą miłością. Zakochali się, rozmawiając ze sobą alfabetem Morsa, więc to w ogóle no coś niezwykłego, ale ponieważ właśnie zdarzyło się naprawdę, nikt nie może powiedzieć, że historia wymyślona, czy nie wiem, wyssana z palca. I ten film właśnie opowiada o tym, jak oni się poznawali, o tym, jak ten związek się tworzył. No oczywiście tam było cała masa bardzo trudnych przeżyć i perypetii. Główne role w tym filmie gra Marysia Dębska i Kuba Gierszał. I to jest właśnie ta para, tak? Tak, oni są tą parą. Ponieważ ta bohaterka zmieniała kilkukrotnie miejsca, cele i tak dalej, ja jestem współosadzoną z jednej z tych cel. Myślę, że to jest taki film, jestem bardzo ciekawa tego, jak tak naprawdę, jak Maciek to zrobi, bo trudno jest pokazać w filmie, no nie możemy oglądać tylko tego, że ludzie do siebie stukają przez ścianę, bo to się wydaje mało filmowe do pokazania, a z drugiej strony no, ta forma musi być jakaś atrakcyjna, żeby widz chciał podążać za tą historią, ale wydaje mi się, że Maciek jest takim reżyserem, że znajdzie rozwiązanie, znaczy znalazł, bo zdjęcia już się zakończyły, natomiast Ja tam byłam też przez chwilę tylko na planie. Nie widziałam całości oczywiście tego, co udało im się nakręcić. I bardzo jestem ciekawa i bardzo czekam na ten film. Myślę, że wszyscy czekamy. Oczywiście Maciej Sobieszczański zawsze proponuje nam niebanalne tematy, czy też właśnie niebanalne filmowe rozwiązania. Tutaj ciekawe, bo tyle chyba możemy zdradzić. Główni bohaterowie radzą sobie z pomocą alfabetu Morsa, stąd to stukanie, bo tylko w ten sposób chyba mogą się komunikować w tym miejscu, tak? Tak, tak. No właśnie tylko tak naprawdę stukanie było jedyną metodą, żeby się usłyszeć, żeby się porozumieć. Grube mury więzienne nie sprzyjają rozmowom ani innym formom kontaktu. Wspomnieliśmy oczywiście o aktorach w głównych rolach, to jest Maria Dębska, Jakub Gierszał, ale w ogóle myślę, że tutaj jest również z tobą taki zestaw naprawdę lubianych aktorów. W filmie zobaczymy też Agnieszkę Grochowską, Agnieszkę Suchorę, Arkadiusza Jakubika, także myślę, że to była ciekawa praca na planie. Jakie będziesz miała ty wspomnienia z filmu Przez ścianę? No chyba troszkę gorsze ze względu na to, że grasz bohaterkę w więzieniu, tak? Tak, no ja jestem, zagrałam bohaterkę, która jest właśnie osadzona razem z główną bohaterką w jednej celi. To nie jest miłe więzienie, więc to nie są miłe wspomnienia. Natomiast musiałam nauczyć się również alfabetu Morsa do tych scen, w których ja stukam przez ścianę. Wydawało mi się to kiedyś, dopóki nie spróbowałam, dosyć proste. I to nawet może nie jest takie trudne, kiedy się używa specjalnych maszynek, które pomagają w tym. Natomiast stukanie dźwięków krótkich i długich jakimś kawałkiem kamyczka, czy monety, czy guziczka w ścianę okazuje się bardzo trudne i naprawdę no, pan, który nas tego uczył, nie był ze mnie zadowolony niestety. Wiele dubli, nie żartuję, no ale to naprawdę niełatwe. No to ja sobie też zażartuję, jesteśmy w radiu, czy może jeszcze byłabyś w stanie, pamiętasz, żeby nam coś, byłabyś w stanie coś nam tu jeszcze alfabetem Morsa wystukać? Ależ skąd, boję się, że coś wystukam źle i jeszcze na przykład przyjdzie ktoś mnie uratować, więc nie, lepiej nie. Nie, myślę, że Marysia będzie po tym filmie naprawdę specjalistką od Morsa. Marysia Dębska oczywiście. Przez ścianę to nowy film Macieja Sobieszczańskiego. Czy coś może wiadomo o jego potencjalnej premierze? Nie wiem, też ani nie znam planowanej daty premiery, ani nie wiem, jakie są dalsze losy, ale bardzo czekam na ten film. Czeka razem z nami, myślę, Jowita Budnik. No i pewnie jeszcze troszeczkę poczekamy, bo tak jak już wspomniałem, 5 grudnia premiera innego filmu, wcześniejszego filmu Macieja Sobieszczańskiego, Brat. No film już niektórym, myślę, słuchaczom Trójki, filmu znanego z festiwali, tego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, czy kolejnego Warszawskiego Festiwalu Filmowego, ale myślę, że zarówno Brat, jak i Przez ścianę, o którym dzisiaj wspomnieliśmy, to są kolejne bardzo, bardzo interesujące propozycje tego reżysera. Tak jak na pewno nie sposób przejść obojętnie wobec nowego filmu Wojciecha Smarzowskiego, o którym jeszcze dziś także w Trójkowo-Filmowo porozmawiamy, to Dom Dobry od dzisiaj w naszych kinach. Trzeba uważać na tytuły filmów Wojtka Smarzowskiego. Były dwa Wesela, teraz już drugi Dom, wcześniej ten Dom Zły, teraz Dom Dobry, film o przemocy. O nim dzisiaj również porozmawiamy, a tymczasem... Kamera! Trójkowo, akcja! Filmowo. Witam w studiu kolejnego mojego gościa. Jest z nami Marek Szymański. Dzień dobry. Dzień dobry. Który bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę. Specjalnie do Trójki przyjechał z Poznania, bo tam pan na co dzień mieszka, pracuje. Tak. I z tym miastem jest pan przede wszystkim związany jako dziennikarz, autor książek, publicysta. My się lata już właściwie minęło od naszego spotkania w Trójce, prawda? Bo to było przy okazji premiery innej zupełnie książki. Bo też filmowej. Również, też filmowej, bo dzisiaj również o książce porozmawiamy. Polska na filmowo. No właśnie, pan się często skupiał na takich tematach szerokich. Polska na filmowo to naprawdę... No bardzo, bardzo geograficzne podejście do kina, do filmu. Tak. Różnorodne, a tymczasem teraz mamy do czynienia z biografią. Tak. Dalej temat filmowy. Ale już dotyczący konkretnej osoby. Ale już konkretnej osoby. To ciekawe, bo na okładce mojej poprzedniej książki takiego przewodnika, właściwie opowieści o miejscach filmowych, bo to nie jest tylko stricte przewodnik, pierwszy taki przewodnik, Polska na filmowo, na okładce tej książki był Marek Perepeczko, czyli Janosik. No i teraz piszę biografię. Rzeczywiście, tak. Wcześniej z tego nie pamiętałem, ale... Nie wiem, czy to jest przypadek. Może nie. W każdym bądź razie no jest jakaś kontynuacja, bo tam był Janosik na okładce. Jeden z seriali mojej młodości. A potem gdzieś tam ten Marek Perepeczko najwidoczniej za mną chodził, albo sam Marek za mną chodził. Napisałem we wstępie do tej książki, że wyjaśniając jej przyczyny, znaczy przyczynę powstania tej książki, że w zasadzie to do końca nie wiem, dlaczego ją napisałem. Może dlatego, że Marek za mną chodził. To taka troszeczkę transcendentalna sytuacja, tak? Ktoś, jakiś recenzent napisał, że to była książka napisana w takiej nucie nostalgicznej. I to jest prawda. Bo to jest trochę nostalgia za dawnymi czasy. No tak, ale też tytuł dosyć szczególny, bo w podtytule, za chwilę się oczywiście, czy patrząc na okładkę tego dowiadujemy, mamy biografia Marka Perepeczki, ale tytuł główny to Samotność Janosika. Bardzo szczególny tytuł na biografię. Myślę, że w tym tytule zawiera się wszystko. Jak zapraszam do wnętrza naszych czytelników i dlatego, że po pierwsze, no Marek Perepeczko, to pierwsze skojarzenie to jest Janosik. Chociaż był znany jeszcze z wielu innych ról, ale ten Janosik był takim no, początkiem szczytu jego kariery, Mont Everestem, a jednocześnie upadkiem. No, można długo, powiedzieć. Długo później się nie mógł Długo nie mógł z tego Janosika się podnieść. Postaci, tak. No, tak. Potem oczywiście po latach, oczywiście to już zupełnie już inny wizerunek też aktorski, 13 posterunek, inna postać, policjant, tak. No ale tak. Janosik to jest rzeczywiście... Tak. Pewnie ta kreacja, niezwykła kreacja, piękna Marka Perepeczki, która no, dla wszystkich na zawsze rzeczywiście pozostała i pozostanie. I to pierwsze skojarzenie z tym aktorem, absolutnie ma pan rację. I w tytule mamy Samotność Janosika. Czyli po pierwsze samotność tego zbójnika, można powiedzieć. No ale bo on ten zbójnik był jednak dosyć był osobny. Odosobniony. Tak. Tak, był osobny. No i samotność mojego bohatera, czyli bohatera mojej biografii, czyli Marka Perepeczki, bo myślę, że jeżeli można by jakimś jednym słowem, jedną frazą podsumować jego życie, no to przez całe życie gdzieś tam ta samotność mu towarzyszy. On mówi o samotności takiej wewnętrznej, z jego jego przyjaciele, znajomi, a na potrzeby tej książki no, przesłuchałem w cudzysłowie ponad 50 osób. Tak, ale od razu zauważę, to tylko tak tytułem może zachęty do przeczytania książki, że niektórzy się bardzo ostrożnie wypowiadają z różnych powodów. O Marku. O Marku albo o bliskich mu osobach. Tak. Żeby więcej tu na razie nie mówić. Jeżeli chodzi o bliskie osoby, to odsyłam do książki, bo ten wątek, tak powiem, bliskich osób to jest osobnym wątkiem bardzo ważnym w książce. No właśnie. Na który też składała się samotność mojego głównego bohatera. Także odsyłamy do książki. Natomiast no, sam Marek, to jeszcze odpowiadając na pierwsze pana pytanie, czy na to, co mówiłem wcześniej. Marek Perepeczko, dlaczego w ogóle o nim zacząłem pisać? Dlaczego się w to wciągnąłem? Bo po pierwsze, nie było biografii Marka Perepeczki jeszcze. To jest pierwsza biografia. Sam się zdziwiłem. Najbardziej się chyba z niej w pierwszej kolejności ucieszył Daniel Olbryski. Tak, Daniel Olbryski bardzo mi pomógł. W tej książce bardzo się ucieszył, kiedy się dowiedział, że ta książka powstaje. Rozmawialiśmy dobrych parę godzin. Oni sobie towarzyszyli właściwie od szkoły aktorskiej, a właściwie jeszcze od, mało kto pamięta, młodzieżowe studio poetyckie Andrzeja Konica. Tego później odstawki większej niż życie. Oni nam się zetknęli ze sobą przez chwilę, potem się spotkali na chwilę w szkole teatralnej, a potem na planach filmowych. Potem nastąpi cisza, taki dramat Janusza Kuby Morgensterna, no wiadomo, Wesele, potem Pan Tadeusz Wajdy, potem to właściwie już pod koniec życia Marka Perepeczki, ale oni się często spotykali na planach filmowych w Panu Wołodyjowskim, byli przyjaciółmi, trochę rywalizowali, właśnie mocno rywalizowali i aktorsko, i sprawnościowo. No tak, bo tutaj obydwaj akurat bardzo dbali o tą kondycję fizyczną. Tak. Tak. Jerzy Hoffman mi opowiadał, że był trochę zły na planie pana Wołodyjowskiego, dlatego że obaj młodzi aktorzy, czyli Azja Tuchajbejowicz, Olbrychski oraz młody Adam Nowowiejski, chcieli się popisywać na planie swoją siłą. I są, o tym wątku jest też w książce. I popisywali się umiejętnościami i na planie, i poza planem. I w pewnym momencie, tak opowiadał Jerzy Hoffman, w pewnym momencie musiał przerwać tę zabawę, dlatego że widział obie te postaci, szczególnie Marka Perepeczkę, jako taką, która, z której siła wynika jakby z tego, z wnętrza, że on nie przestrasza wyglądem, że sam jego wygląd, ale też to, jak gra, że nie popisuje się tą siłą, ale mimo wszystko budzi respekt. I ta rola młodego Nowowiejskiego, potem tego mściciela, uważam, że jest jedną z najlepszych ról, Marka Perepeczki. Myślę, że w dużej mierze właśnie dzięki Jerzemu Hoffmanowi. No i oczywiście mnóstwo takich ciekawostek i myślę też często zaskakujących informacji na temat Marka Perepeczki znajdziemy w pana książce. Czy pan jako autor sam, zdarzyło się, był czymś bardzo zaskoczony? No gdzieś spotykając się z tak wieloma osobami, rozmawiając o bohaterze? Marek Perepeczko... Pewnie dużo było takich zaskoczeń, ale to, co zapamiętałem, to Marek Perepeczko słynął jako człowiek, który nie palił, nie pił, był znany z tego, nie romansował. W latach 70. trudno było być takim człowiekiem i 80., bo... Mimo, że cieszył się ogromnym powodzeniem. Alkohol tak. Się wylewał wszystkim za kołnierz, nie wlewano za kołnierz, a Marek był abstynentem. I zaskoczyło mnie to, kiedy Daniel Olbrychski mi opowiadał, kiedy na planie jednego z filmów kręconych w Niemczech, Piłat i inni Andrzeja Wajdy, tak. Dla telewizji zachodnioniemieckiej, bodajże to było w kasynie w Wiesbaden, oni poszli razem grać, tak po prostu dla rozrywki. Mieli trochę marek i Daniel Olbrychski był zaskoczony, że bardzo mocno się wciągnął w tą grę Marek Perepeczko i mówi, no patrzyłem na niego ze zdziwieniem, że to jest ten Marek, który nie pił, nie palił, nie romansował, a tu nagle nie można było go oderwać od stołu. On wszystko tam wtedy przegrał. Musi być jakaś równowaga, nie taki nałóg, to inny. No właśnie. Tak to bywa. Tak. No Marek potem, i mówię Marek, bo wszyscy o nim tak mówili, a dla mnie jest też gdzieś tam za światach, jest też Marek. I Marek potem strasznie roztył. To był jego dramat. Nie wiem, czy miał tendencję do tycia, czy to była kwestia no, takich stanów depresyjnych. Nie wiem, czy miał depresję, ale wiele na to wskazywało. I on się roztył. Jak po powrocie do Polski, to już w ogóle był takim olbrzymim człowiekiem. Miał problem z nadwagą, zresztą ta nadwaga go na końcu zabiła. Mówimy oczywiście o powrocie z Australii, bo ten zagraniczny wątek w tej biografii oczywiście również się pojawia. To jeszcze bym tylko zauważył, że to jest o tyle nieklasyczna biografia. Z jednej strony jest jakaś chronologia wydarzeń i tych z życia bohatera, o którym pan opowiada, ale jednak cały czas mamy do czynienia z tym przeplataniem się wątków, które pojawiają się, znikają, wracają. Przez to jest taka troszeczkę, bym powiedział, nawet taka forma fabularna. To prawda. Kto wie, może kiedyś powstanie jakiś scenariusz na podstawie tego. No Marek byłby ciekawą narracją filmową. Naprawdę. Opowieścią hollywoodzką, byśmy powiedzieli. Ten zamysł, o którym pan mówi, znaczy to, o czym pan mówi, było moim zamysłem. To miała być taka trochę reporterska opowieść. Taka podróż śladami mojego bohatera. Te wątki się przeplatają, ale... one, jakaś tam narracja postępuje i kończy się gdzieś tam wspomnieniami sąsiadów, którzy mieszkali obok Marka Perepeczki na Awalisów 20 w Mrówkowcu, których odnalazłem, z którymi rozmawiałem. Byłem zdziwiony, że tam ktokolwiek jeszcze będzie żył albo pamiętał Marka, a jednak wiele osób, ta legenda Marka nawet w jego bloku się roznosi, także gdzieś, ja nie wiem, jest jakaś, jakiś nimb otacza Marka Perepeczkę jakiejś kultowości. Nie wiem jak to nazwać. Nie? Czy on jest oparty właśnie na tym sentymencie za tym Janosikiem, który to Janosik jest przecież cały czas gdzieś wznawiany na jakimś kanale. Wiem, że kolejne pokolenia słuchają Janosika. Ja wczoraj rozmawiałem ze moim znajomym o połowę ode mnie młodszym i on mówi tak, ogląda Janosika. No bo to na pewno jeden absolutnie z filmów i seriali, które moglibyśmy spokojnie określić mianem kultowych. Tak. Dziękuję bardzo za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Ja również. Był ze mną, ciągle jeszcze jest, przez chwilę autor książki Samotność Janosika, biografia Marka Perepeczki, Marek Szymański. Ciekawa lektura, dobrze, że taka biografia już jest i zapraszamy do czytania. To co? Jaka następna książka, już wiadomo? Nie wiem, nie będę zdradzał. Mam też inną taką postać, która jest, nazwijmy to, legendarna, a mało opisana, ale zobaczymy, co los przyniesie, tak będzie. No to czekamy, może wrócimy do tej rozmowy na przykład. Dziękuję bardzo za rozmowę. W przyszłym roku, dziękuję bardzo. Kamera! Trójkowo, akcja! Filmowo. I przed 13 zatrzymajmy się jeszcze przy premierze tego tygodnia. To z jednej strony jeden z tych największych pechowców ostatniego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, bo film Dom Dobry w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego od jurorów nie otrzymał żadnej nagrody, otrzymał tylko tam jedną nagrodę poza regulaminową, chociaż myślę, że dosyć istotną, bo to nagroda Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych. A o Domu Dobrym na pewno jest o czym rozmawiać, jest o czym dyskutować. Nieco lepiej było na późniejszym warszawskim festiwalu filmowym. Tutaj film otrzymał nagrodę specjalną jury, a przede wszystkim doceniono naprawdę znakomite kreacje. Dla nich choćby warto Dom Dobry zobaczyć Agaty Turkot, z którą usłyszymy się za chwilę, oraz Tomasza Szucharta. Ale najpierw oddajmy głos reżyserowi filmu Wojciechowi Smarzowskiemu. Ważne jest to, że byłem zawieszony pomiędzy dwoma dużymi projektami, Weselem z żydowską literką w tytule i Słowianami, których mam nadzieję nakręcimy. I pomyślałem, że pora na jakąś kameralną historię, której akcja dzieje się w czterech ścianach. No i tak trafiłem też na przemoc. No i jak to u mnie, niby kameralnie, ale kamera pędzi nad miastem i jest setki statystów. No to jest tak, że moją bazą jest taki naturalizm, prawda? Ale ja obejrzałem też filmy, które powstały w ostatnim czasie o przemocy. Żonę policjanta uważam za genialny film. No ale to nie jest jakby mój język, więc wyszedłem od takiego realizmu, ale szybko też wpadłem na to, że ta historia musi zawierać taką nielinearność czasu. Lubię taki zabieg w kinie, pod warunkiem, że przekłada się na znaczenia, a tutaj się przekłada. Ja poznałem Agatę przy weselu z żydowską literką w tytule i wiedziałem, że chcę z nią zrobić film i tak naprawdę jak już wpadłem na to, że to jest film o przemocy domowej, to wiedziałem, że główną rolę zagra Agata i zrobiliśmy coś takiego jak zdjęcia próbne. To w ogóle jest, to inaczej wygląda, prawda? Bo ja zaprosiłem kilkunastu świetnych aktorów i ja nie sprawdzałem, czy oni potrafią grać. Oni potrafią grać. Więc dla mnie ważna było zobaczenie. Inna jest relacja, jeżeli postać grana przez Agatę związałaby się ze starszym mężczyzną, inna z rówieśnikiem albo młodszym. Ale też bardzo ważne dla mnie było coś takiego jak empatia i to, że żeby Agata poczuła się pewniej z partnerem, no, z którym pójdziemy na wojnę i taką mocno wyczerpującą psychicznie przede wszystkim ich. Więc o tym też rozmawialiśmy sobie z Agatą. Wybrałem Tomka Szucharta. I też w tym filmie, w którym nie ma komfortu, próbowaliśmy zapewnić komfort. Na przykład ograniczyliśmy ekipę, Paweł światło, nie wiem, przestaliśmy kontaktować się przez radio na planie. Chodziło o to, żeby te sytuacje, te skrajnie emocjonalne sytuacje były, nie wiem jak to powiedzieć, łatwiejsze do przejścia. Nie wiem, czy się skończy na kozetce, czy nie. Wiadomo, no, praca aktorów polega na wypruwaniu emocji. No to jest też wpisane w zawód. Ale tutaj rzeczywiście to była ciężka sytuacja. Zrobiłem kilka scen, których się wstydziłem. Jako człowiek. Zdarzyło mi się zrobić kilka przemocowych historii w poprzednich filmach, ale to zawsze się działa akcja w czasie wojny. To było kiedyś. Była jakaś umowność w tym wszystkim. I to nie znaczy, że tamtych nie odchorowywałem, ale tutaj to się działo za ścianą, prawda? To się mogło dziać za ścianą. Ale dobrze, lubię robić to, co robię. Nie skarżę się. Tyle reżyser filmu Wojciech Smarzowski. Jeśli chodzi o twórcę głównej roli, to właściwie wiemy o tym, że jeśli na ekranie pojawia się Tomasz Szuchart, to na pewno będzie bardzo dobrze. Moglibyśmy mieć jakieś wątpliwości w stosunku do młodej aktorki, ale okazuje się, że też jest znakomicie. Agata Turkot.